Bueno, baixamos un pouquinho a música e voltamos a Galicia. Vimos de falar dos Ancares e agora vámonos aos Ancares outra vez. Vale. Vamos a ir a San Román de Cervantes. Vamos a falar co presidente da cooperativa A Carqueixa, que ali cría xogando, críase como antigamente, ali nos prados, nos montes, en fin, como se ten que criar o gando, non? Ajá. Entón, pois, vamos a falar co presidente da cooperativa, que é José Antonio Díaz González. Moi boas tardes, José. Hola, boas tardes. Boa tarde, como estamos aí polos Ancares nestos intres? Pues estamos moi ben, bastante calor, un sol despejado de maravilla. Ostras, vale. E si medra a herba, verdad? Pues bueno, este día xa vai un pouco a menos, pero bueno, ainda non hai que. É unha herba maravillosa, verenzuda. Sí, sí, sí, señor. Así é como se crían as vacas e os xatos, non? Moi ben, moi ben. Realmente sí, que comen esos pastos naturales. Sí. Dan moito alimento. É por eso sabe a carne tan buena. Hombre, ademais os xatos maman directamente da madre cando lles apetece. Ah, sí, sí, están coas madres polos prados por aí, e maman cando queren, e precisamente, as vacas a facer verde tal, dañer moito máis leite, e... Claro. Esa cooperativa A Carqueixa reúne ou congrega a moitísimas granxas, non? Sodes unha grande cooperativa. 200 socios, veremos que teñen menos vacas, outros máis, con unha media de 25 vacas, máis ou menos. Sí. Solimos a ser bastante mimadas, precisamente, temos os nombres a todas, tratámoslas con moito cariño, as vacas son super felices. Claro, e tendes, pois, eso, as leiras e os prados, pois, precisamente aí nos Ancares, non? Que, sí, sí, esto colle Cervantes, Navia de Suarna, Perasito do Cebeiro, Becerreá, Afonsagrada, somos socios de todos os concellos. Sí, a carne ten sabor... A carne ten sabor aos Ancares, digamos, por así dicilo, non? Sí, aos Ancares en concreto, sí. Non te vestes algún problemiña, si entre comillas, por culpa do lobo? Bueno, sempre hai algún problema. É un riesgo que estamos correndo, que sempre temos algún ataque e tal, pero bueno, vamos sendo máximo controladas como podemos. Ter mastines, poñelles o pastor eléctrico, pero bueno, algún problema sí que temos. Pero sí, bueno, temos que... poñerlle frente como sea, porque xa... Claro. No, referíame a eso polo feito de que a administración debía tomar conciencia con respecto ao que vos estades a facer, que, bueno, que sí que exista ese animaliño, pero que, sí, sí, que non faga tanto daño como como ten dito algún ganadeiro, non? Efectivamente, estamos de acuerdo que ten que haber algún, pero penso precisamente que hai moitos, pero bueno, estamos... facendo o que podemos, e a administración, sí, sí, a verdad, neste aspecto non se porta moi ben en principio. Pero bueno, vamos a aguantar ao que podamos. Esa tenrera galega de calidade que vos producides ten moitísima saída. Precisamente aquí en Cataluña teño entendido que tendes moitísima demanda, non? Sí, bastante, bastante. A ver, a tenrera galega é suprema. Encima, era dos mamas leite que están casos nais, que están nos pastos verdes, naturales, nos prados naturales. Sí, todos os que probaron por aí quedaron todos encantados, están xa facendo o siguiente pedido. Incluso a ver familiares nosos que están en Barcelona por aí, pues xa van co segundo pedido, que están encantados. Claro, dicen que aí son uns precios bastante máis altos, moi altos, e aquí, a ver, nos estamos vendendo a moi bon precio, a ver, como unha carrexería ou quizás un pelín menos nas carrexerías de que porque non, deso podo dar eu fé, que eu por bien, eu por bien hai pouco nun restaurante. Practica unha crianza de tradición natural, que ademais os pastizais que hai na montaña teñen moitísimo alimento. Bueno, teño entendido que a lactancia é hasta 7 meses, entonces un complemento que non hai. Que vai algunha masa que vai ao matadero, se unha vaca d'agua de leite está, algúns maman hasta máis incluso, pero 7 meses mínimo. Sí. Bueno, unha alimentación tradicional, que non é con eses piensos que é novidades. A mí dá un pequeno complemento de cereales naturales ao final, para que poña un pouco de máis de grasa tal, pero o mínimo. Sí, porque, por exemplo, podes darlle castañas ou algo así tamén, non? Pois en ocasión, sí, castañas e patacas e berzas. Sí, señor. Producimos... Sí, do que se produce... Incluso remolacha, vamos, e todo. Sí, claro, sobre todo no inverno, porque... Hombre, claro, é como no máis, necesitan que te teñen menos erva. Eso. Porque agora tamén, agora pois xa se manteñen xa nos prados, nos montes. Ah, nesa época, o prado e o leite que maman e chegan. Sí, sí, señor. E sí. Dos outros alimentos, el inverno é complementario, pois eso, con, con papaca, remolacha, berzas, con todo o que... Sí, señor. A verdade é que o entorno é excepcional, porque son pastos rodeados de rebolos, de carballos, sí, de soutos e de matorral, sen eucaliptos de ningún tipo, que tamén é unha cousa moi importante, non? Ah, que... nada, efectivamente, nesa hora non hai eucalipto ni uno, todo, a maioria castañas, robles, todo por aí, incluso na época das castañas e soutos por aí, que están, que non se dan collido tal o cual, pues apañan las castañas también al vaca y los terneros. Ah, claro, claro, ven que ellos gustan. Claro que sí. Ven que engordan también con ellas. También, claro. Mejor que ellos sentan, sí, señor. Mejor que ellos sentan. Es que yo tiño subido a veces, yo subí hasta por la zona de Villaverde, de todo por ahí, fume perder por ahí arriba. Yo viajando, pues por ahí... viagando, e digo, claro, a mí o que me fan grande son os becerriños estos pequenos, que a curiosidade matos. Efectivamente, sí. E logo, pronto se achegan a un. Así vai un, sempre lle gusta, si ven algo extraño, acercanse. Hombre, xa que falamos de esa oferta que facedes, que enviades tamén a Barcelona, a Madrid e a moitos sitios máis, sei que a cooperativa ofrece lotes especiais de 5 kilos e de 10 kilos, non? Con posibilidades de poder recibilos precisamente en cualquera domicilio, non? Correcto, de feito xa foron bastantes para Barcelona e están pedindo máis, seguido. Envasados ao vacío, que sí. Hai que poñerse nunha páxina especial para poder pedilos ou chamar a un teléfono. A ver, páxina a carqueixa, sí. Xa sale aí como van os lotes, todo eso. Eso me chamaron o número 670-300-380. Vuelvo a repetir, que no entienden bien. 670-300-380. Ajá. Bueno, pues... Ahí está la página de la carquilla, que ahí sale todo... Sí, señor, sí, señor. Como maneja en internet, puede pedir por ahí sin problema ninguno. Muy bien. ¿Canto tiempo...? Puedes llamar a ese número de teléfono, no hay problema... ¿Canto tiempo levan con esta cooperativa? Dixemos este ano 25 aniversario, que foi constituída a cooperativa. Jolín, caray, con 25 anos. Jolín. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, felicitacións. Sempre pensamos xa en que había que empezar a vender un pouco directamente ao consumidor de tal cual. Xa fai 10 ou 15 anos empezábamos algo, pero unha moi pequena escala. Sí. Agora dixemos, pois, a única maneira de que sean un pouco rentables as explotacións familiares aquí é a ver se vendemos un pouco directo ao consumidor, senón estamos perdidos, porque... Claro. Aquí hai moitos gastos, entonces... Sí, claro, sí, señor, sí, señor. O rural cada vez vai a menos, e cada vez incorporase menos jóvenes á agricultura. Sí. Que é unha pena que a xuventude, pois, non tire un pouquiño máis por eso, porque, claro... É moi difícil, aquí non se sabe... O sueldo que tes, a mellor un mes é un mes algo tal, e outro mes vai xo bolsillo porque non é rendible. Sí. Ajá, ajá. Bueno, a ver, aquí directo ao comento consumidor, sempre o mellor, se nos quedan unos céntimos máis no bolsillo aos gandeiros, pois aí é que lo que anima un pouco. Claro. Bueno, porque eu estou vendo aquí nun pequeno vídeo que un cliente recibe un paquete da vosa carne, todo. Y entón, pois, vexo que lle está dando un sí. Sí, sí, a ver, todos os que a maioria que reciben chamanos, que quedaron encantados, volven a fazer o segundo pedido. Pois, hai que continuar nesa teima, desexarvos todo o beneficio, bueno, o mellor para todos vosotros. Que hai algún proxecto tamén de presentación ou de, non sei, de chegar, pues, non sei, a algún sitio, a algunha feira ou algún sitio para poder dicir, e aquí temos nos esta cooperativa, sí. Estades... Bueno, en principio non, pero sería cuestión de falar, e ao mellor se se vire interesando al final en algún sitio, podría que facer. A ver, fai dos meses, pois, estuvemos en Coruña, en Vigo, elevamos incluso algún canal de un ternero para degustar e tal. Ajá, mira. Ajá. Sí, señor. Pues es cuestión de falar. Sí. E aproveitar a ocasión, que aquí tamén hai moitos galegos, en algunha asociación. Bueno, idea, levar por un cosa que si os pode gustar por aí pon os pinchos a tal, a mellor dar unha charla. Unha charla, exactamente, fazer unha charla para decirlle, isto é o que temos aí, somos 200 socios e temos isto traballando para que a carne galega teña, bueno, xa está recoñecida, pero bueno, que sí, sí, sí. A terneira galega de primeira calidade, como dicir, acabas de dicir, como dicir de vos. A realidade ni trapo ni cartón, que salen da explotación e van directos ao... Si teñen que ir ao matadero, a salen espías e pambos a lavos e todo eso, Sí, sí, sí. Porque... Porque, por exemplo, cuando eu vamos a supoñer, eu fago un pedido hoxe, entre hoxe e... vaya, pasado mañá xa teño unha casa. Bueno, no, a ver, un momento. Hai dúas formas. Ainda no matadero e hai... algo de canal, si, non me hai que esperar a mellor unha semana ou... Ah, vale, sí, sí, sí. Non hai ningún terreno no matadero, ten que ir aí no matadero, pois hai que esperar a... Sí, sí, lógico, sí, sí. Eso é lógico. Según teño entendido, a información que dades vos precisamente, que hai lotes envasados ao vacío que aguantan 15 días, refrigerados, sí, tamén. Eso non é verdad tranquilamente. Claro. Sí. E hai carne que non fai falta que se consuma directamente, que é outra que sí. Sirve para conservarse varios días. Ou... Sí, sí. Falan de 15 días por curarse en salud, que incluso pode estar hasta un mes. Pero... Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. No, yo estar envasado ao vacío e nada máis. Claro. Bueno, que ademais tendes unha... Entonces, o día que se envasa aos 15 días, pero bueno, eso é... Pode estar incluso máis. Non podes congelar, pero se vexe que sobre está... Sácalo despois cando lleva na falta, está impecable, igual. Tamén hai que decirle a toda a xente que o Sabor dos Ancares está nunha páxina que tendes aí, que é un blog, que é o sabor dos Ancares, non? Sí. Onde se poden ver moitas recetas. Moitas recetas e, ademais, moitísimas fotografías que acompañan precisamente este traballo que estades a facer. Eso que falábamos antes, por exemplo, para dar a coñecer aún máis, pois, non sei, traer unha esto e facer unha, non sei, como dar unha conferencia, unha charla, e convidar a xente, pois, a que probaran a carne. Deixudarnos un pouco a organizar, buscar aí un local e... avisar unha serie de xente, non habría problema. Sí, sí, na nosa asociación vamos a decir, a sí. Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, vamos a decir que vos estades dispostos. Un número de xente un pouco tal, a ver, por pouca xente o mío non merece moita pena, que non haber, non cubrirá o mío de viaje. Non, non, pero cando se trata de cumilón, non xunta xa xente. Un tal personal, pois, non habría problema. Sí, sí, sí, home, claro. Hombre. Aparte de que xa personal, o darlle publicidade e a lucidez, a que a xente saiba que, ao mellor, moita xente non sabe desta páxina tan interesante e do que vos ofrecedes, claro. A todo o mundo, non? Sí, sí. Seguramente, a ver, nos andamos facendo publicidade que podemos... compartímonos nos Facebook que podemos, sí. Pasando por aí, pero mellor a moitos non lles chega a información ou sí, bueno. Saben ni que de aquí, eu que sei, non sí, sei. Sí, sí, bueno, hai que coñecer un pouquiño para saber de onde eu, por exemplo, intereime a través da nosa correspondente que hai de Becerrea, Fernanda Follana, que Neira, sí, que ademais temos en moita estima e que sí, sí, moita estima, sí, señor. Que coñece moitísimo pois o labor que estades a facer, tan interesante, tan importante, que ademais axuda precisamente a conservar os postos de traballo, porque se non claro. Fora por esa asociación, algúns postos de traballo desaparecerían, non? Por supuesto, claro. Ah, claro. Bueno, pois... como se dice que as vacas, aparte de facer nos prados, son limpiadoras contra os lumes. Correcto, efectivamente, a ver, nos campos e tal, pois é donde paran os lumes, precisamente, fai dos anos, cando foi sí. O tema de esos incendios fuertes aquí en Galicia, pois foron nos prados e nos outros de castañas. Sí, señor. Sí. Sí, donde se deran parados os lumes e se fuertes. E tamén sí. Tamén procurades un chisco de ganadería. A ganadería tamén fai un pouquiño de agricultura, quere dicir que tamén sementades algunha palla, algún centeo ou algunha cousa desa, non? Nos prados, incluso para botar, ainda botamos centeno algúns. Ves. Por aí, para huertas, para home, claro. Sí, sí. E eso agradeces moitísimo, non somente para a fauna de aí, que as perdices, por exemplo, se non o presente non aparece. Non. Claro, por supuesto, moito máis, incluso hasta pojabalí llevado tamén. Home, o xabarín que veña menos, non? Bueno, no xa, bueno, de vez en cuando, pois pues, que aparezcan e atizas e lis un pouco vai para o conxelador. Home, algún tamén. Tamén cae, non? Algo tamén cae. Por que non vai caer? Sí, sí. Sí, señor. Pois, de verdade que é un placer falar contigo e ter pues, esta información tan interesante. Vamos a ver si somos capaces de argallar algo para que as asociacións galegas de aquí sean capaces de convidarvos a vir un día eso. Para disfrutar con vos con esos produtos tan extraordinarios. E disfrutaremos da carne. Claro, que esos produtos tan extraordinarios que están a facer. Que ademais, nosotros estamos abertos ao que nos haga falta. Vale. Pois moi ben. Iríamos encantados. Pois nós estaremos o tanto, xa vos informaremos ou xa vos pediremos eso, a vosa colaboración nese aspecto, porque bueno, hai que gabarse do que temos, yo que e eso precisamente é unha bandeira de presentación en calquera sitio, non? Sí, señor. Por iso digo que era o que falábamos antes, esa carne que eu tuve o placer de poder probala con uns amigos meus que teñen un restaurante, e dixeronme, mira, esta carne galega tal, e cando vin dixeñe, e miro, e digo, xa sei de onde é. Claro, porque como agora todo leva o seu ADN... É todo, home, claro, aí sabes este que van os datos do que produce, todo, incluso, es, incluso hasta... que é o siguiente lote, que ese mismo produtor, pois pues, tamén tengo así unha pedir que ese número que llevai. ¿No? Claro, e aparte de eso, sabes hasta o que comeu o xato. Ah, sí, eso todo. Todo, sí, señor. Bueno, ahora comer tamén todo casi o mismo, natural. Sí, bueno, claro, no, que é o natural, sí, señor. Sí, sí. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo, José Antonio, a túa aportación, a túa grandísima aportación. Sí, sí. E a ver se máis pronto que tarde podemos facer unha degustación aquí en Cataluña. Bueno, pois será, poñerse cando queiras, nos estamos de acuerdo. Vale. Agradecemoschemos moitísimo. Te informamos dentro do que alcanzamos todo o que viene a cesar. Pois moi ben. Agradecemosche moitísimo, de verdad, que para nós foi un placer comentar contigo esta conversa de hoxe. Non vai quedar en baleiro. Non. Eu penso que sería ben, pois, estendelo a máximo posible para que a xente sepa, pois, que termine conocendo a María, sobre todo, xa non digo máis, pero os galegos, todos que hai descendientes de galegos aí por sí. Barcelona, eso é un máis, sabe? Sí, sí. Bueno. Ademais, polo que teño entendido, tú tens familia aquí en San Boi. Teño en San Boi e teño polo medio Barcelona, teño bastante familia precisamente. Sí, moi ben. Pois... Aproveito para darles unos saludos a todos. Eso facemos, da túa parte, que te sí. Agradecemos moitísimo, de verdad. Familia, teño veciños, teño xente conocida por aquí, do entorno. Bueno. Un saludo a todos os que conocen a Palillo. Moi ben. Moi ben, moi ben. Pois que José adiante, Antonio, adiante en esa carqueixa e petrás nin para empuxar. Sí. Estamos ir adiante todo o que podemos, a ver, e así podemos ir aguantando rural, senón cada vez o temos máis difícil. Moitos éxitos para esa carqueixa e que continuedes nesa laboura tan interesante, tan importante que nos facedes máis grandes os galegos gracias a ese ese grande insignia, que ese buco insignia que é a nosa carne. Hasta cuando quieras. Pues muy bien, gratiñas. Hasta otro momento. José Antonio, un aperto. Hasta luego, chao. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, no me voy de pensamiento. Marcho de quinto, miña na chora, miña morena, quedasme sola. Me vai e dime a descarada. Cando ti veñas, xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me soidade, e día noite en ti penso. Na túa porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo. Canela e clavo, canela e clavo. Na túa porta cartas no me mandas. Nacho de Quito, miña rechona, miña morena, que las me sola, te vaya dime a descarada, cando ti veña, xa estou casada. Non troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Ay, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas. Na tua porta teño plantado alzafrán, pimienta, canela e clavo, canela e clavo, canela e clavo. Na tua porta teño plantado. Adiós, adiós, querida, adiós, meu sí e meu no. Radio Sambor.